हम वो करेंगे हमें जो है करना, हम वो करेंगे हमें जो है करना, हमको जमाने की कोई फिक्र ना। अदावत की है तुम्हारे लिए, अदावत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए। बगावत की है तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए, हिफाजत की है तुम्हारे लिए, इबादत की है।